İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta Osmanlı ya da Bizans değil, daha yakın bir tarihi, Cumhuriyet dönemine dair bir konuyu konuşacağız. Konumuz İstanbul'un modern apartmanları. Daha önce 19. yüzyılda yapılan İstanbul'un ilk apartmanlarını konuşmuştuk bu programda. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bugün ise daha Cumhuriyet döneminde, özellikle 1950'lerden itibaren hız kazanan ve kentin şimdiki görünümünü belirleyen apartmanları ve orada yaşayanları konuşacağız. Konuğumuz bu konuda bir süredir pek çok bilgi derleyen ve bunu Her Umut Orta Karar adlı bloğunda, sosyal medya hesaplarında meraklılarla paylaşan gazeteci dostumuz Nilay Örnek. Hoş geldin Nilay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Tekrar merhaba. Demin de söylediğim gibi bugün orta yaşını görmüş bütün İstanbulluların içinde yaşadığı, bildiği, gölgesinde büyüdüğü apartmanlar yavaş yavaş yok oluyor. Yerini yeni nesil apartmanlara bırakıyor. Geniş girişleri, büyük pencereleri, yüksek tavanları, kalın doğramaları ile eski bir zamana ait bu yapılar birer birer yok oluyor. Ama onlar yok olurken aslında kentin hafızasından ve dokusundan da bir şeyler yitirdiğimizi hissediyoruz. Sanırım o yüzden içimizi bir hüzün kaplıyor ve bu apartmanları kaybettiğimiz için de üzülüyoruz. Aslında bir başka açıdan bakarsak bu apartmanlar da eski İstanbul'un o meşhur ahşap ya da kagir iki katlı evlerden oluşan silüetini, eski Osmanlı İstanbul'unu yok ederek ortaya çıkmıştı. Hatta yapıldıkları yıllarda eski İstanbul'u sevenler tarafından çok eleştirilmişti. Şimdi bizim kayboldukları için yasını tuttuğumuz bu apartmanların özelliği ne? Niçin yas tutuyoruz? Kansu, buradan itibaren sözü sana vereyim. Sen devam et. Tabii Cem, tamam. Bizi dinleyenler biraz önce senin de söylediğin gibi hatırlayacaktır. İstanbul'un ilk apartmanları daha çok yabancıların oturması için 19. yüzyıl sonlarında yapılmaya başlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ilk apartmanlar gibi ünlü mimarların imzasını taşıyan gösterişli binalar yapılmaya devam ediliyor. Bu tür yapıların çoğu günümüzde tescilli tarihi eserler olarak gözüküyor. Apartmanlaşmayla gelen dalga ise farklı. Köyden kente göçün hızlandığı 1950'lerden itibaren kendini gösterdiğini görüyoruz. Önceleri aile apartmanları olarak yapılıyorlar. Bugün hepimizin oturduğu anlamda apartmanların hız kazanması ise 1965 yılındaki kat mülkiyeti kanunundan sonra gerçekleşmiş. Özellikle 50'lerin ilk apartmanları daha gösterişli. Mesela girişlerinde ressamlara yaptırılmış duvar resimleri olan, içinde birkaç koridorun saklama alanlarının olduğu yapılar bunlar. Kat mülkiyeti kanunundan sonra yapsatçılığın ve müteahhitlerin ortaya çıkmasıyla daha standart bir planın tekrar edildiği günümüz apartmanlarını da görmeye başlıyoruz. Yani salon salomanjeli, biri küçücük üç odalı, parkeli ve en önemlisi kaloriferli apartmanlar bizim asıl konumuz. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayayım bu noktada ve konuğumuz Nilay Örnek'e bırakayım sözü. Şöyle başlayalım mı Nilay? Önce bir senin çalışmanı dinleyelim istiyoruz tabii. İstanbul'un apartmanlarının peşine düşmeye nasıl karar verdin ve sonra nasıl gelişti olaylar? Tekrar merhaba. Bu podcast ya da radyo programının diyeyim, ben podcast olarak dinliyorum. Bir hayranı olarak burada olmaktan çok mutluyum tabii ki. Reşat Ekrem Koçu'ya saygıyla, sizin yaptığınız yayınlara da bayılıyorum. Şöyle hemen söyleyeyim. Ya bir kere çok meraklı bir insanım yaşadığı yere. Bu İstanbul, yaşadığım kent, çocukluğumdan beri ailemin de burada olmasından belki faydalanarak tarih biraz biliyorum, ilgiliyim ama meraklıyımdır da. Mesela işte Çiftebağ sokakta oturuyorsam ismi nereden gelir? Gümüş suyu gömüşten midir vesaire, böyle şeyleri merak ederim, bilmek isterim. Birisi bana sorsa ve bilmesem utanırım gibi bir durumum var. Ama apartmanlara ilgim, bu arada sadece apartmanlar değil, hani ve sadece Cumhuriyet dönemi de değil ama özellikle yaptığım çalışmada biraz öyle olduğunun nedenini de anlatırım. Yoksa bütün Türkiye'yi kapsayan bir şey yapmak istiyordum ama ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul ağırlıklı oldu. Bir de Cumhuriyet dönemi mimarisi de ağırlıklı şu anda. Yoksa Yalılar var, Osmanlı dönemi de var. Ben bir süredir bu şehir kültürüne, yaşama şeklimize zaten takıntılıyım. Bu arada böyle çok da yürüyen bir insan olduğum için fotoğraflar çekerim, bakarım, araştırırım. Bizler niye apartmanlarına isim koyan insanlarız Türkler? Bir bizler böyleyiz, bir Japonlar böyle mesela. Japonların da böyle olduğunu sonradan öğrendim. Niye duygusal ilişkiler kuruyoruz vesaire vesaire, böyle şeyleri merak ederdim. Çok da fotoğraflar da çekerdim. Hatta ikinci kitabımın ismi benim, Her Umut Orta Karar. Orada bir dolu yazı var. Şehir kültürüne dair de yazılar var. Şunu araştırmaya da başladım. İşte niyesini, nasılını ve pandemi döneminde şöyle bir şey gelişti. Bir arkadaşım Kerem Piker mimardır. Sen seversin diye Arkitekt Dergisi'nin dijital hale dönüştürülmüş arşivini bana gönderdi. Ben de oradan şunu gördüm. Benim yaşadığım ve yürüdüğüm yerler, işte Nişantaşı, Kabataş, Gümüşsuyu, şehirleşmenin, apartmanlaşmanın erken başladığı yerlerden Galata, siz de öyle bir yayın yaptınız vesaire. Şimdi orada Arkitekt Dergisi'nde şunu görebiliyorsun. Yılda 4 sayı çıkan bir dergi, 1930'lardan itibaren Zeki Sayar ve arkadaşları tarafından yayınlanıyor ve bir bina stoğunun arşivini tutmuşlar bir şekilde. Tabii ki hepsi yok ama sağındaki bilmem ne apartmanı, şurada şu olmalı diye ben karşılaştırmalı yürümeye başladım. Eski fotoğraflar ve yeni halini görüyorum mesela. Bunu şu mimar yapmış diyorum vesaire. Ben böyle böyle bunları Instagram'da ikinci kitabımın ismine bir hesap almıştım. Orada da bir şey de yoktu. Orada paylaşmaya başladım ve insanlara da çağrıda bulunmaya başladım. Ya böyle bir apartmanda yaşıyorsanız beni kahveye çağırın diye. Yani pandemi de kim beni kahveye çağıracak ama çağırdı insanlar. Ve böylece o evlerin içlerini de gördüm. Kastım şu, mesela Sedat Akgel'den bir bina yapmış. Evet biliyoruz, Taksim'de Ceylan Apartmanı. Ya planlarını bile bulabilirsiniz bugün. Ünlü apartmanlardır ama içinde insanlar nasıl yaşıyor onu merak etmeye başladım. Mesela mutfak, yani aydınlık mı? Çünkü bir dönemin mutfakları ya hizmetlilere göre ya da kadınlara göre yapılmış ve kadınlar düşünülmemiş. Karanlık, pencereleri yok. Böyle karşılaştırmalar ve yeni bilgiler beni daha da araştırmaya itti ve bu Instagram'da başladığı için de kolektif bir şeye döndü. Şöyle ki, insanlar yorum yapıyorlar ve yorumlarla birlikte bilgi zenginliği oluyor. Mesela ben o apartmanda yaşadım diyor. Benim dayımın apartmanı o diyor. Sonra işte oradaki anılarını anlatıyor insanlar ve kolektif bir bilgi, bir hafıza oluşmaya başladı ve böyle böyle bir proje haline geldi benim için. Bu çünkü her yeni bilgi yeni bir alan açtı bana. Tabii ki sosyolog değilim, mimar değilim ama bir gazeteci kafasıyla bakıp bölümlendiriyorum da bir şeyleri. En sonunda dedim ki ben bunu bir site yapayım. İyi mi yaptım, kötü mü bilmiyorum. Çünkü site yapmak demek, herumutortakarar.com, sürdürülebilirlik sözü vermek demek. Ama o kadar zor bir şeyler buluyorum ki araştırırken, bir bilgiye o kadar zor ulaşıyorum ki ve sözlü bilgiyi yazılı hale getirmeye o kadar özen gösteriyorum ki dedim ki ben bu siteyi yapayım. Eylül Görmüş de üstlendi teknik tarafını. Birlikte bunu yaptık. yaptık yani. Ama 8 ay gibi bir süre, 4 ayını da böyle gece gündüz yazıları revize ederek, fotoğrafları bularak, karşılaştırarak, kaynak linkleri vererek bir site yaptık. Kısaca özetleyemedim programı. Bitirmeyeyim böyle. Arada bir şeyler sorun tabii ki. Tabii. Yok, gayet güzel bir giriş oldu. Şöyle devam edelim istersen. Bu apartmanların isimleri var. Bir kısmı kendisini tekrar eden, hani pek çok dostlar apartmanı var, pek çok kardeşler apartmanı var. Emek, hani emek vardı bol miktarda falan. Evet. Vardı. Fakat tabii çok enteresan isimleri olan apartmanlar da var. Apartmanlara isim verilmesi de biraz bize has bir şey gibi gözüküyor. Neden böyle bir adet var acaba? Neden, işte onu bulamadım. Dediğim gibi bir Türklerde var bir duygusal ilişki, ama bir de çeşitli nedenler kendimce tahayyül ediyorum. Yani mesela bir dönem ya da semte bakıyorsun, Kurtuluş'ta mesela sevgi, birlik, saygı, neşe, hoş seda, lütuf gibi apartman isimleri var. Yani arzular, soyut kavramlar görüyorsun. Yani bir istek gibi. İşte emek dedi Cem, mesela Cem'in dediği gibi emek, huzur ve Murat en çok kullanılan apartman isimleriymiş. Ben de bunu nereden biliyorum? Mehmet Kösemen, Kaybolan Şehir ve bunun devamında İngilizce bir ismi olan bir kitap çıkardı birkaç yıl önce. Belki de 5 yıl olmuştur. Ücreti biraz yüksek ve biraz büyükçe bir kitap ama çok emek sarf edilmiş. Mesela ben ona sordum da öyle demişti. Cihangir'de mesela art arda 2 apartman var, tenis, olimpiyat gibi. Ne zaman, niye böyle konuldu? İnsan merak ediyor. Allah'a emanet apartmanı var. Tabelayı çıkar ülkeye as, yani öyle bir şey. Yani Yonca Yonca gibi isimler var. Mesela yanına Yonca figürü de işlenmiş. Bunların tabela ressamları, yapanları var. O da özel ayrı bir alan. Lale apartmanı var. İşte harfin içine lale konmuş. Bir dönem çiçek isimleri var. Çok sık kullanılmış mesela öncelerde yapan. Bu biraz doğadan gelişimizle ilgili olabilir. Sonra müteahhit oğullarının, çocuklarının isimlerinin dönemi başlıyor. 80'ler mesela. Sonra da inşaat firmaları var bugün, değil mi? Bilmem ne inşaat falan kocaman görüyoruz. Yani ben böyle biraz bunu sosyolojik bir duruma bağlıyorum. Şeyi de hatırlarsınız, ikiniz de okumuşsunuzdur. Masumiyet Müzesi'ndeydi galiba. Orhan Pamuk şöyle bir şey söylüyordu, öyle bir cümlesi vardı. Annem anlatırdı ki apartmanlara şeref, onur, hürriyet isimleri verenler bu duygulardan yoksun insanlardı diyor. Mesela belki de olmasını istediğimiz şey o apartmanın ismi oluyor. Yani birlik, beraberlik, barış da yani. Mesela azınlıkların yaşadığı yerde çok gibi. Yani böyle böyle hani onu sosyolojik gözlemlerle yani bulmak lazım. Evet, yani o kendi ismini verenler de var. Apartmana yaşadığı yere bir anlam atfediyor aslında. Yani bir gelecek tahayyülü ise işte huzur orada aradığı şey. Ama pek çok kişi birazcık kendi hikayesinden bir şey olsun, İşte o emeğin kullanılmasını seviyor. Çünkü ben bunu emeğimle, alnımın teriyle yaptım demek için. Ama kendi ismini vermek de var. Ben onu da biraz şeye de bağlıyorum. Bu vakfiye geleneğimizle falan da alakalı. Yani kendi adını yaşatmak için, bu dünyada bir kalıcı bir şey bırakmak için böyle gayrimenkul bina vesaire falan yaptırmak gibi de bir geleneğimiz var. Şimdi tabii sen bu apartmanlara baktığında tabelasından işte mimarına, planına, daha önceki durumuna pek çok şeyini gözden geçiriyorsun. İlginç bilgiler buluyorsun. En çok da içinde kimler yaşadığına dair. Şöyle bir temel bir soru sormak istiyorum sana. Buna güzel bir yanıt verebileceğini düşünerek. Bir apartmana bakıp neler öğrenebiliriz Nilay? Ay şahane, neler öğrenmeyiz ki Cem? Yani o kadar çok ki ve bu her gün gelişiyor ve değişiyor. Şöyle ki yakın tarih çok güzel öğreniriz. İnsan hayatları ve ilişkileri öğreniriz. Bir de bir şey, teknik bilgi de öğreniyoruz aslında. Hı-hı. Ben şimdi biraz son dönemde jeoloji de meraklıyım. Böyle taşlar, toprak da meraklıyım. Mesela Bayer Apartmanı Nişantaşı'nda işte yargıcı mağazasının yanındaki, böyle pek çok tıp şeyleri vardır orada. Hani doktorlar vesaire. Evet. Köşede herkesin, yani İstanbul'u pek çok insanın önünden geçtiği ya da bildiği bir apartman. İşte Türkiye'nin ilk eczacılarından biri kurmuş. Girerseniz pembe taşlar görürsünüz. Böyle değişik. Ben hemen bir jeoloğa soruyorum. O diyor ki ya işte Bursa bilmem ne mermerine benziyor ama bu sarılar çok ilginç diyor. Mesela mermer türü ne kadar öğrenebileceğim bir alan var. Kocaman bir alan var. Ya da 6-7 Eylül olayları, varlık vergisi benim konularımdan biri oldu. Yani yakın tarihte çok görüyorsun ya. Yani doğru bir hafıza oluşturmak için apartman hikayelerine bakmak çok acayip bir şey. Tüylerim diken diken oluyor bazen. Mesela bir fotoğraf vardır. Marmara ve Sümer apartmanlarının önünde halı satışı fotoğrafı. Apartmanların yani yerlerinden de bahseder misin? Marmara ve Sümer apartmanları Kurtuluş Caddesi'nin girişindeki apartmanlar, değil mi? Bayer apartmanı. Yok, Nişantaşı'nda Vali Konağı'nda. Vali Konağı'nda. İkisi de Vali Konağı'nda aslında bahsettiğim apartman. Bayer apartmanı da Vali Konağı'nda galiba. Evet. Vali Konağı'yla şey kesiştiği yerde. Rumeli Caddesi. Teşvikiye kesiştiği. Aynen. Kesiştiği yerde, diğeri tam Vali Konağı'nın karşısında Marmara ve Sümer apartmanları. Tamam, evet. Yerleriyle söylemeye çalışacağım. Ben hep böyle mağaza isimlerinden işte dönercinin sağı gibi anlatıyordum insanlara. Şimdi bunları meraklısı için bunlar anlattıkların çok ünlü apartmanlar, hemen şıp diye akla gelir ama belki de birçoğumuz önünden fark etmeden geçmişizdir. Sen yerlerini de söylersen biraz daha dikkatli yürümek gibi bir refleks gelişebilir dinleyicilerde diye söylüyorum. Tabii evet. Ki sitede zaten onun için biz haritalandırma da yaptık. Mesela Moda'ya gittin ya da Nişantaşı'na gittin. Oradaki gezebileceğin ve bilgilerini benden okuyabileceğin apartmanları da görebiliyorsun. Hakikaten ona da özen gösterdim. Çok haklısın. Mesela bir hanım denizli halısı olduğunu onu bulmuş. Bana uzun denizli halısı metni yazmış. Mesela şahane bir şey oldu. Bitkileri öğrenebiliyorsun. İşte yapı stoğu öğreniyorsun. Ama hayat hikayeleri, şahane hikayeler çıkıyor ve ilişkileri kuruyorsun, tarih öğreniyorsun. Ben onun için böyle bir dizin bölümü yaptım. Bir de mesela kitaplarda adı geçen apartmanlar yazdım. İlişkiler, bir de döneme bakınca çok enteresan bilgiler. Keşke bir sosyolog baksa hani bunları. Öyle istiyorum. Yani bir dönemin insanları mesela söyle Ahmet Hamdi Tanpınar. Kart viziti var, adresi var üstünde. Bugün düşünebiliyor musun? Ev adresimi yazdığım bir kart vizit, yani korkunç olabilir, korkabilirsin ama benim komşummuş Gümüşsuyu'nda mesela. Yaşadığı apartmandan onu anlıyorsun. Hele de bir edebiyatçıysa onun yazı yazdığı yeri bilmek çok ayrı bir şey de oluyor. Yani sen de onu seviyorsan. Çok enteresan başka bilgiler. Her seferinde değişik bir şey öğreniyorum. Yani bu sürede şöyle bir cümle eklemek istiyorum. Aslında Türkiye'de yazar evleri az bilinen bir şeydir. Kimin nerede yaşadığına dair bilgi çok da yok. Ben senin bu çalışmanda bugüne kadar gördüğüm her yerden daha fazlasının yer aldığını görüyorum. Böyle de bir katkısı olacak. Küçük plaketler takılmasına eminim ki zamanla. Şöyle bir şey sorayım sana. Hani biraz toparlamak için. Bize mesela 3 tane apartman seçsen. Demin Bayer apartmanından bahsettin, Sümer'den bahsettin. 3 ya da 2 apartman seç ve onların hikayesini, onların hakkında ne öğrendiğini anlatsan çok memnun oluruz. Bir zenginlik katar. Uzun anlatmamaya çalışacağım. Evet, konuşan bir insanım. Kısalttırmaya çalışırız sana. Buyur hemen. Tamam. Şimdi şöyle bir şey bakıyorum ben. Altın oranım var. Mesela bir bina yazısında mimari bir değeri olsun ve ben onu alıntılarla anlatabileyim. Yani bir mimar anlatıyor çünkü mimari değerini. Orada yaşayan, hayatımıza dokunmuş bir takım insanlar hakkında bir hikaye, bir dönem metni okuyalım. Onu seviyorum. Sonra torunlar katkıda bulunsun ya da çocuklar. Kansu bunu iyi bilir. Koleksiyonerlerin bir cümlesi vardır. Babalar... Dedeler koleksiyonu yapar, oğulları ona harcar, torunlar yeniden biriktirmeye başlar. Binalarda da bunu görüyoruz aslında. Değer veriyorlar torunlar, ben bunu görüyorum. Yani bir de sözel bilgiyi yazılı bir şeye dökelim. Hafızalarda kayıt tutalım, buna çok önem veriyorum. Şimdi böyle size bir örnek vereyim mesela. Monjere. Çok ünlü bir mimar. Onun bir evi varmış. Ben de Marmara İletişim mezunuyum. Amerikan Hastanesi'nin arkasındaydı bizim okulumuzun yeri. Her gün önünden geçtim. Güzel Bahçe Sokak'tan her gün geçtim okula gittiğim her gün. Ve hep merak ederdim. Ya burada da bahçe falan yok. Nereden Güzel Bahçe Sokak diye. Mimar Monjere çok da klas bir adam. 1950'lerde mi 30'larda mı yanlış da söylemeyeyim yılını. Belediyeye çöp ayrımı yapılsın falan diyor. Yani böyle recycle diyeceğim geri dönüşüm için çöp ayrımı öneren temizci, 3 kere evlenmiş, 7 çocuğu olan havalı bir beyefendi. Bir ev yapıyor kendine teşvikiyede. O kadar güzel de bir bahçesi var ki efsanevi. Kendisi oluşturuyor bahçesini ve sulu boya resimlerini yapıyor. Ve sulu boyanın, yani güzel bahçesinin sulu boya resimleri bile var. 1931 yılıymış bu arada. Şimdi hemen böyle bir baktım. Ve daha sonra o ev güzel bahçe kliniği oluyor. Ondan sonra da orası Amerikan Hastanesi oluyor. Yani pek çok insanın doğum yaptığı yer aslında Mongeri'nin evi ya da evinden dönüştürülmüş bir şey. Ve güzel bahçe sokak da oradan geliyor. Ben bu bilgiyi filolog Damla Çinici'ye borçluyum. Tesadüfen böyle gece gece tezler okuyorum mesela. Şahane geliyor bana bu. Hani o hissi anlatabildim mi bilmiyorum ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Benim diğer beğendiğim bir, yani ben bütün hikayelerimi beğendiğin, evet. Evet, çok seviyorum aslında ama herhalde Bazlamacı apartmanı. Yani Bazlamacı beni çok etkiledi. Cihangir Caddesi'nde Bazlamacı apartmanı. Böyle bir ailenin, onu da anlatmak isterim, hikayesi beni çok etkilemişti. Ezgi Berk, Agos gazetesi için bir röportaj yapmıştı. Grigoris Bazlamacı ve Gülsün Kara Mustafa ile onlara borçluyuz. Azınlık gazetelerinden böyle bilgiler edinilebiliyor. Olimpos gazozlarının sahipleri bu apartmanı yaptırıyorlar. Hatta apartmanın bugün bile girişinde duran harfler parmaklarında var. Soyadları Bazlamacı ya. Ondan sonra isimleri ve Bazlamacı soyadlarının B'si var. 6-7 Eylül olaylarından sonra gitmek zorunda kalıyorlar ama çok acayip bir hikaye. Yıllar sonra yani baba anne geri gelmiyorlar ama o zamanlar 5-6 yaşında olan oğlan geliyor. Gözyaşlarını tutamıyor apartmanın önünde. Tam o sırada Gülsün Kara Mustafa geliyor. Ve gelin bir şeyler içelim diyor hikayeyi öğrendikten sonra. Çok yakın dost oluyorlar. Sonra Gülsün Hanım'a Atina'dan bir iş önerildiğinde bu Bazlamacı apartmanının maketini yapıyor. Ve sanat eseri olarak Atina'ya bunu götürüyor. Atina Müzesi'nden istek olduğunda. Ve orada pek çok azınlık mensubu gezince diyorlar ki Türkiye'den bize bir şey geldiğine inanamıyoruz. Geri geldi ve bu postalama gönderme işlemini de gene azınlıklar, Ermeniler yapıyor galiba. Böyle bir hikaye ama şimdi ben bunu anlatamadım. Çok duygusal tarafı var. Evet. Girip okularsa çok sevineceğim. Çünkü sizinle olduğum için neşeliyim, onu öyle anlatamıyorum. Bir de yani son bir şey daha söyleyeyim. Profesör A.A. evi. Arkitek dergisinden gördüm. Çok ilginç ve benim ilk apartman dedektifliği dediğim şeye girme işlerimden biridir. Şimdi Arkitek dergisine bakıyorum, bilgi yok ama yani Teşvikiye'de top ağacında bir yerde bu bina. O kadar da güzel ki böyle tek iki katlı gibi Sedat Akgeldem yapmış. Benim araştırmamı bir görmeliydiniz. Google'ı kanattım. Profesör A.A. diyorum ki bu yıllarda 1930'larda mesela işte Sedat Akgeldem'e bir şey yaptıracak kadar gusto sahibi, parası da var. Kim olabilir? Kimdir falan arıyorum. AA isminde profesör arıyorum o yıllardan. Deli gibi bulamıyorum. Bir gün o işte bugün Süreyya Ağoğlu sokak vardır. Türkiye'nin ilk kadın avukatı, hukukçusu. Ondan sonra oradan geçerken AA dedim, Süreyya Ağoğlu'nun bir akrabası olabilir mi? Ve babası Ahmet Ağoğlu. Yani çok önemli birisi ve o da bir köşkün üstüne aynı dediğin gibi yaptırmış, hatta Sedat Akko o köşkün kalıntılarını orada kullanmış vesaire. Acayip bir şey ama Nişantaşı. Şimdi sen dedin ya nasıl bilgilere ulaşabiliyoruz? Şöyle bilgilere de ulaşıyoruz. Mesela Nişantaşı gibi talebi çok olan bölgelerde o kadar hızlı ki değişim. Mesela bunu görüyorsun. Yani 20 yılını doldurmayan o kadar güzel bir ev, mimari Sedat Hakkı'dan yapısı yıkılmış, yerine apartman yapılmış. Bugün apartman var. Hani kruvasan falan vardır böyle şey, gene yemekçilerden söyleyeceğim ama popüler sokaklarından biri Nişantaşı'nın, Süreyya Ağoğlu sokak. Ahmet Ağoğlu da çok değerli birisi. Tabii, Kansu tabii. Bilir böyle şeyleri. Evet. Siyasetçi, hukukçu, akademisyen, evet. Yazar, düşün hayatının önemli figürlerinden bir tanesidir. Yani çağdaş siyasetin, düşüncenin. Evet. Şahanesin Cem ya. Bayılıyorum ikinizle sohbete. Şimdi Kansu Bilir deyip sahip. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi süremiz azalıyor. Son bölümü bağlamadan önce. Şimdi bloktan dolayı biliyorum. En önemli yardımcılarından biri Pervit İç Haritaları. Çünkü bu haritalar sayesinde o apartmanların daha önceki konumu neymiş, yani o apartmanın yerinde daha önce ne varmış, o sana apartmanın isimleri konusunda da fikir veriyor. Bir iki örnek de ben seninle daha önce konuşmalarımızda aklıma gelmişti. Hatta biraz önce sen de bahsettin, bu Cihangir'de meşhur bir tenis apartmanı vardır. Gazeteci Hilmi Acaloğlu arkadaşım orada otururdu, Savoy Pastanesi'nin hemen yanında. O zaman ya bu apartmanın adı niye tenis? Tenis diye apartman ismi mi olur falan demiştik. Meğerse Pervit İç haritalarından baktık ki, sigorta haritalarından. Orada tenis kortu ve tenis kulübü varmış. Şimdi tabii buradan bakınca apartmanların içinde yaşayanlar, buradaki yaşamlar ve onların hatıraları çok önemli oluyor. Artık son 5 dakikamıza girdik. Sen bilinen, tanınmış isimlerin de bir listesini oluşturmuşsun. Bize birkaç örnek verir misin? Kim nerede oturmuş, neler çıkıyor araştırmalarında? Çok güzel. Benim tabii bunu hatırlamam ve bulmam lazım. Bazen sadece o oturan insanlardan yapmıyorum da oradan geçmiş insanlar da yapıyorum. Mesela işte Ağoğlu evinde Nazım Hikmet'le pazartesi düşünce toplantıları yapılıyormuş, Atatürk'lü gibi gibi. Daha ne olsun, ama ne kadar önemli bir şey, evet. Evet evet, onlara çok önem veriyorum ben. Hemen örnek de vereyim size. Bu arada tabii şeyi de söylemeliyim. Vakko binası, Coca-Cola elvan fabrikası, galeriya ya da sabah gazetesi gibi yapılar da var. Bunlar da çok insanın girip çıktığı ya da anılarında olan yapılar olduğu için bunlar da çok güzel oluyor. Bunları konuşmak da güzel oluyor. Ve senin soruna cevap vereyim Kansu. Mesela Oğuz Atay var, Peyami Safa var. Ne bileyim, Şirin Devrim var tabii ki. Yani o aile olmasa zaten Şakir Paşa ailesi, yani zor iz sürülürdü diye düşünüyorum. Yani güncel isimler de var. Mesela Manuel Çıtak'la Şebnem İşigüzel var. Şebnem kendisi bana konuk yazar olup yazdı. Jade Yılma Başar ismi çok binada geçer çünkü onun da etkisi var. Latife Uşaklı var. Leyla Erbil var. Filiz Ali var. Mesela Hasan Pulur var. Henry Lenas var. Bayram Pastanesi'nin kurucusu. Onun hikayeleri de var mesela apartman olarak. Freya Koral var tabii ki. Hani böyle İstanbul'u yaşayan bir takım insanlar var ya, onlar için böyle İstanbul başka. Mesela Orhan Pamuk öyle. Erol Simavi var. Hilmi Yavuz var. O da onlardan biri. Fahri Rıfkı Altay olsun. İşte Fikret Hakan, Genco Erkal. Çok isimleri geçen İsmet Giritli var. Gündüz Vassaf bana çok bilgi verme sözü verdi. Hatta birlikte gidip Sertenlerin dayısının evini bulma konusunda Moda'da. Metin Toker var aklıma gelen, kimdir, Nuri Yen var, Peyami Safa var, bir grup bir de ressam atölyeleri olan üst katlar var, hani eski çamaşırhaneler. Tarık Akan tabii ki, Ataköylü, işte Bakırköy. Paşalar var bir dolu. Tombi Suyar, işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı demin de söyledim. Evet. Yılmaz Güney var. Ya atlamak istemiyorum ama çok insan var, enteresan aslında. Yani senin sitende sadece böyle eski, çok ünlü edebiyatçılar, ressamlar değil, günümüz oyuncularının ve da içinden geçtiği apartmanlara dair bilgiler var. Bunu anarak, söyleyerek toparlayayım ben bu faslı. Tamam, ben şimdi programın sonuna geldik. Son dakikamızın içindeyiz aslında. Birkaç bilgiyle Her Umut Ortak Karar, Ortak Arar bloğuyla ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Sürekli yeni apartmanlar, yeni bilgiler ekleniyor. İşte Sabiha Bozcalı'nın Efi apartmanı var en son. Osman Nuri Eralp evi var. Pamuk apartmanı var. Sadece apartmanlar yok. Büyükada Rum Yetimhanesi, ki son zamanlarda çok önemli gelişmeler oluyor burada. Yeniden ayağa kaldırma konusunda ciddi çalışmalar var. Florya'daki Atatürk Köşkü, Papazyan Evi gibi pek çok. binaya Nilay elini atmış. Biz de bu programdan sonra da benim de Nilay'a önereceğim bir takım yerler olacak. Bazılarını çok beğeneceğine inanıyorum. Nilay, çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. O kadar da heyecanlı ve güzel anlattın ki, hani bu süre nasıl bitti ben hiç anlamadım. Bilmiyorum, eklemek istediğin son bir şey var mı? Ya siz harikasınız vallahi, lütfen de ikiniz de yazın. Burada bu programda sizi borçlu kılıyorum. Bu arada ben size ithafen açtım Sabiha Rüştü Bozcalı hikayesini. Onun oturduğu apartmanların ve yalının izini sürüyorum şu anda. Çünkü bu programa katılacağım için size bir gönderme yapmak istedim. Çünkü kimdir kendisi? Reşat Ekrem Koçu'nun hemşiresi. Yani kendisi öyle diyor Reşat Bey ama... Şöyle ki, bütün İstanbul Ansiklopedisi'nde resimlemeler yapan, illüstrasyon yapan birisi. 11 ciltte 901 illüstrasyonu var. Onun için de kıymetli, çok Reşat Ekrem Koçu da çok severmiş. Öyle çok değerli bir kadın ressamımız. Hatta ilk illüstratör olduğu iddiası da var, kendi iddiası. İlk ya da ilklerden biri kadın olarak. Çok değerli, çok güzel bir aileden geliyor. Böyle diyeyim, çok teşekkür ediyorum bu program için, size genel olarak zaten. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Nilay Örnek'le İstanbul'un apartmanlarını, apartman hayatlarını konuştuk. Anlattıkların çok daha fazlasını okumak için Her Umut Ortak Arar adlı internet sitesini, blogu ziyaret etmenizi hararetle öneriyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Nilay. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.